Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Nilachala Nivasaya Nithaya Paramatmane Lala Bhadra Subhadravyam Jagannatha Yati Namaha. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. He, Jagannath Dev, Jagannath, Gopinath, मेरे नयन कपट मतलब मेरे दृष्टि में उपस्थित हो. हम जगन्नाथ को आदेश नहीं दे सकते लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं. जगन्नाथ स्वामी नयन पत्रगामी भवत में जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए अभी तक इस दूषित पापमय आधुनिक जमाने में भी लाख लाख लोग जाते हैं पूरी धाम जगन्नाथ का दर्शन के लिए. अभी छुट्टी का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग पूरा भारत भ्रमण करते हैं. एक्चुअली गर्मी के मौसम में ज्यादा लोग पूरी नहीं जाते क्योंकि गर्म होते. पूरी में था 2 महीना 1 साल के पहले इसी मौसम में तो ज्यादा लोग नहीं गए लेकिन काफी लोग जाते हैं. विशेषकर रथ यात्रा का समय और पूरी धाम है भारत का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट. तो उस टूरिस्ट स्पॉट में विशेष आकर्षण क्या है? चौपाटी है, जगन्नाथ देव का मंदिर है, ताजा मछली बहुत मिलते हैं. तो ये सब आकर्षण है पूरी धाम में. तो ये सब टूरिस्ट भारत के सब दिशा से आते हैं और शिव मंदिर भी जाते हैं. फिर घर वापस आके बोलते हैं हमें पूरी गए है, रामेश्वरम गए है, कन्याकुमारी गए है और जगन्नाथ को देख लिया है और कन्याकुमारी सब कुछ देख लिया है और फोटो भी है. हमारा स्नैप है पूरी चौपाटी में है. तो पूरी में बहुत मजा आता. तो बीच गाया था, हॉट चिप्स खाया था और मंदिर भी जाता था और मंदिर में देखा जगन्नाथ को देख लिया है. क्या देखा? वो एक विशाल पुतला है, नीम लकड़ी की पुतला है और थोड़ा अलग देखते हैं, विचित्र देखते हैं. तो पान नहीं है, हाथ नहीं है और विचित्र डिजाइन है लेकिन अच्छा लगता था. जगन्नाथ को देख लिया तो कैसे जगन्नाथ का दर्शन करना है? अगर हम सोचते हैं ये लकड़ी की प्रतिमा है जिससे हम कुछ आशीर्वाद मिल सकते हैं, कुछ संभावना है. लोग ऐसे ही बोलते हैं कि श्री विग्रह का आशीर्वाद से हम भाग्यवान हो सकते लॉटरी में, तो हम भी चांस लेंगे. हे जगन्नाथ हमको आशीर्वाद दे जिससे हम लॉटरी में भाग्य में लेंगे. तो इस प्रकार से जगन्नाथ का दर्शन नहीं होते हैं. कैसे जगन्नाथ का दर्शन करना है। प्रेमांजन छोड़ित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। जो वास्तव में जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति का जगन्नाथ मंदिर जाने का आवश्यकता नहीं है दर्शन करने के लिए। और जो सोच जो व्यक्ति सोचे कि ये एक प्रतिमा है तो ऐसा व्यक्ति मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर में भी जगन्नाथ को नहीं देखते। तो कैसे जगन्नाथ का दर्शन करना है? चैतन्य महाप्रभु कैसे जगन्नाथ का दर्शन? चैतन्य महाप्रभु नहीं सोचे कि ये एक नीम लकड़ी की प्रतिमा है। चैतन्य महाप्रभु नवरूप धाम में गृहस्थ आश्रम में प्रेम संकीर्तन लीला आरंभ किए थे और कुछ दिन के बाद संन्यास लिए। किस लिए? कृष्ण का अनुसंधान करने के लिए। कहा है कृष्ण? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी वृंदावन जाने, लेकिन इनकी माता शची देवी जो यशोदा माई है, यशोदा माई से अभिन्न है, वे ही यशोदा माई है। तो यशोदा माई शची माता का अनुरोध चैतन्य महाप्रभु पूरी गए हैं। तो उस समय हावड़ा पुरी एक्सप्रेस ऐसे प्रबंध कुछ नहीं था, तो बंगाल से पुरी जाना या किसी जगह जाना तो यात्रा तक खाली हटना होते। तो रास्ते में चैतन्य महाप्रभु बहुत आग्रह से प्रेम आतुर होने से हमेशा सोच रहे थे, तो मेरा जगन्नाथ मेरा कृष्ण कहाँ है कहाँ है? और ऐसे सोच के जगन्नाथ धाम के यहाँ चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु का हर कदम एक साल जैसे लंबा, चैतन्य महाप्रभु की अनुभूति ऐसी थी कि बहुत दूर है पूरी, मैं जगन्नाथ से बहुत दूर हूं। तो इतने सा आग्रह थी कि अभी अभी जगन्नाथ का दर्शन करने। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत उत्साह से प्रेम से पूरी धाम के ओर गए हैं और जब पहुंच गए तब सीधे श्री मंदिर प्रवेश किए और जगन्नाथ का दर्शन मिलके मूर्छित हुए। फर्श में तो क्यों चैतन्य महाप्रभु क्यों मूर्छित हुए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लकड़ी नहीं दे, पुतला नहीं दे, चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ का दर्शन करना है। नास्तिक नास्तिकगण बोलते हैं कि ये क्या, ये मूर्ति पूजा क्या है, भगवान है तो लकड़ी या क्या बोलते हैं, पीतल, पीतल बोलते हैं हिंदी में, हंस लोह अष्ट अष्ट धातु की प्रतिमा की पूजा करना, इससे क्या फायदा होता है? तो सब मंदिर बंद करो, फैक्ट्री बनाओ, फायदा होगा, फैक्ट्री से ही प्लास्टिक बकेट मिलते, समाज का फायदा होते। और ये सब मंदिर पूजा ये सब खाली समय का नाश करना है। लेकिन जो जानते हैं मंदिर का क्या उद्देश्य है, जो जानते हैं हरि नाम करने का क्या उद्देश्य है, जो जानते हैं भक्ति करना मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, समय नष्ट नहीं लगते हैं भौतिक विकास में, हमेशा आध्यात्मिक विकास के लिए व्यस्त रहते हैं, तन्मय रहते हैं। तो कौन जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं, जिनके हृदय में पूरी उत्साह होती है, पूरी धाम में बहुत प्रसिद्ध है, भक्त साल भेद वो अरे भक्त उनका नाम जानते हैं, जानते हैं ना? सालाबेग किस प्रकार का नाम, हिंदू नाम है मुसलमान का नाम, लेकिन परम भक्त थे। क्या हुआ है? वो उस समय वो एक मुसलमान राजा नवाब पूरी धाम के बाजू में जाके यात्रा में थे, और रास्ते में देखकर एक बहुत बहुत सुंदरी युवती, वो ब्राह्मणी विधवा थी, और वो युवती राजी नहीं थी, लेकिन जबरदस्त से उसको ले गए, और वो मुसलमान राजा तो युवती को बीवी बनाए। तो इनका पुत्र वो सालबेग था, बहुत लंबा कहानी है लेकिन संक्षेप में बोलता हूं कि जन्म से सालबेग की मां वो पुत्र को बताई तो जगन्नाथ हमारा एक ही आश्रय है, मेरा धर्म कर्म सब कुछ भ्रष्ट हो गया है, तो फिर भी हमारी भरोसा है जगन्नाथ, क्योंकि वे पतित पावन है। तो पतित जन के एक ही आश्रय है जगन्नाथ। तो ऐसे ही बचपन से सालबेग भक्त बन गए हैं। तो एक बार जब बड़ा था युवक था तो पिताजी के फौज में लड़ाई के और लगभग मार गए हैं, तो उस समय जगन्नाथ का स्मरण था और बच गए और पुरी धाम गए हैं, और इनकी बहुत प्रबल इच्छा थी। तो अभी मेरा जीवन में इतने दिन तो बेकार हो गया है, लड़ाई में भोग विलास में, अभी बचपन में जो भक्ति सीखी माता से तो अभी वो भक्ति करना चाहिए। तो सिंह द्वारा जगन्नाथ का मंदिर चार विराट प्रवेश द्वार है, जिनमें मुख्य है सिंह द्वारा, तो और उसमें 22 पहाड़ है, मतलब बहुत लंबा शरीर। लेकिन प्रहारी बोले नहीं मत आओ, तुम मुसलमान हो, यहां पर नहीं आ सकते हो। तो सालबेग तो पूरा जीवन मंदिर के बाहर रह के जगन्नाथ का कीर्तन किया है ओड़िया भाषा में, और ऐसे कीर्तन रचने की के मैं पतित हूं, मैं उपयुक्त अधिकारी हूं, तो फिर भी मेरी एक ही आशा है जगन्नाथ की कृपा। और एक बार साल दो बार साल में जगन्नाथ मंदिर के बाहर आते हैं और सबको अहिंदू को भी दर्शन देते हैं दो बार, मतलब एक बार है रथ यात्रा और उसके पहले स्नान यात्रा है और उल्टरथ भी है, उल्टरथ यात्रा एक्चुअली तीन बार। तो ऐसे है बहुत लोग जो मंदिर के अंदर जाते हैं और सब कुछ देखते हो, ये अच्छा है वो अच्छा है, और फिर बाहर वापस आते हैं। और साल भेग तो पूरे जीवन में एक बार भी मंदिर के अंदर नहीं गए, लेकिन इनका चेतन पूरा जगन्नाथ माय पर, इनका चेतन में एक सेकंड में भी जगन्नाथ का विस्मरण नहीं था। तो ऐसे ही जगन्नाथ का दर्शन करना है। कौन है जगन्नाथ के प्रिय? जो मंदिर के अंदर नहीं जाके सदैव जगन्नाथ का कीर्तन करते हैं, या जो अंदर में जाते हैं और इधर उधर देखते हैं और ज्यादा खेल नहीं देते हैं जगन्नाथ को, या प्रार्थना करते हैं तो हे जगन्नाथ मुझको आशीर्वाद दो जिससे मेरा भोग विलास बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति जगन्नाथ का प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है। जगन्नाथ बहुत ही कृपालु है और ऐसा बेकार प्रार्थना भी सुनते हैं, लेकिन जगन्नाथ विशेष प्रसन्न होते हैं अगर कोई इनके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ स्वामी ने अन्नपत्तगामी भवतु में, हे जगन्नाथ मैं आपका सेवक हूं तो मुझे आपकी सेवा में लगाइए। चैतन्य महाप्रभु जैसे, चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए कैसे प्रार्थना करना है। हम पतित जीव है और इतने सा पतित है कि हम नहीं जानते कैसे भगवान को प्रार्थना करें, और इसलिए हम भगवान से याचना करते धनम देहि यशम देहि मनोरमा भार्या देहि, सब भौतिक वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कैसे प्रार्थना करना है जगन्नाथ के श्री चरण पर। हम जगन्नाथ का चरण नहीं देखते, चरण तो है चैतन्य महाप्रभु बोले आई नंद तन च किंकर भवम बुधो कृपया तब पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त। हे नंद तनुज कृष्ण मैं आपका किंकर हूं, किंकर मतलब सेवक, किंकरो क्या सेवक हूं, लेकिन आपकी दिव्या सेवा भूल करके उपेक्षा करके मैं इस भौतिक जगत में आपने इंद्रियों की सेवा करता हूं, कुटुंबों की सेवा करता हूं, कुत्ते की सेवा करता हूं, पैसा की सेवा करता हूं, देश की सेवा करता हूं, तो सभी प्रकार की सेवा करता हूं, लेकिन आपकी सेवा जो आत्म धर्म है तो उससे उदासीन हूं, तो मैं पापी हूं, मैं पतित हूं। और पतित होने से इस भवसागर, इस भयानक भौतिक अवस्था में हूं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं पापी हूं, अपराधी हूं। लेकिन आप कृपालु है, कृपया तब पद पंकज, तो इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि आपके पद पंकज कमल चरण में, आपकी सेवा में मुझे लगाए, स्थित धूलि सदृश विचित धूल जैसे स्थित होना चाहिए जगन्नाथ के चरण में, तो वो बहुत बड़ी प्रार्थना है जिनके साहस है इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। जगन्नाथ के चरण में धूल होने के लिए, और जो मादृश पति जीव है तो हमारे लिए उचित है ऐसे प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझे अवसर दो जिससे मैं कम से कम एक बार क्रो जन्मों में बहुत दूर से आपके श्रीचरण के धूल को दंडवत प्रणाम करना। जगन्नाथ के चरण में वो धूल क्या है? भगवान के भक्त। अगर हम भगवान की भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त की सेवा करने का मौका मिल सकते हैं, हमारा जीवन सफल होगा। तो भक्ति क्या है? जगन्नाथ कौन है? हम कौन है? हम जगन्नाथ के भक्त से सीखते हैं। हम नहीं जानते कैसे दर्शन करें। हम मंदिर रखते हैं और प्रणाम करते हैं, वो अच्छा है, लेकिन कैसे दर्शन करना है तो नहीं जानते हैं। तो कृष्ण भावना भावित भक्तों से सीखना चाहिए भक्ति क्या है। सीखना तो एक्चुअली सीखना तो नहीं, क्योंकि सब भक्त है, सबके हृदय में ही भक्ति है, लेकिन चूंकि वो भक्ति अभी आवृत है तो वो भक्ति के ऊपर है काम क्रोध लोभ मोह मादसर। इसलिए हम जो भक्त है, सब जीव कृष्ण भक्त है, हम अभी भक्ति से बहुत दूर है, तो इसलिए भक्तों की कृपा से हम अवसर मिल सकते हैं जगन्नाथ की सेवा करना, जगन्नाथ का नाम कीर्तन करना। तो कितने दयालु है जगन्नाथ, हमको अवसर देते हैं इनकी भक्ति करना। जगन्नाथ स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु हे जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। लेकिन इस अवतार में उनका भाव है भक्तिमय। कृष्ण है भगवान और चैतन्य महाप्रभु वो एक ही कृष्ण है, लेकिन इस बार भक्त भाव में आते हैं हमको भक्ति सिखाने के लिए। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं सावधान परित्यज्या माम एकम शरणम रज। सब प्रकार के काल्पनिक धर्म, उपधर्म, भौतिक धर्म, कृत्रिम धर्म, सामाजिक धर्म इत्यादि छोड़ दो और आत्मधर्म अवलंबन करो। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मधर्म है श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना। तो ये बात सुन के अर्जुन जो पहला गीता श्रोता थे राजी थे, सर्वमेतद्वितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, कृष्ण जगन्नाथ, सब कुछ जो आप कहते हैं मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन हम अर्जुन के समान नहीं है। विशेषकर काली युग में सब लोग तो दुर्योधन के पक्ष में है, अर्जुन के पक्ष में नहीं है। अगर आज फिर वो कुरुक्षेत्र युद्ध आयोजित था, हम कौन सा पक्ष में जाता था? तो ज्यादा लोग तो दुर्योधन के पक्ष में शामिल था। क्यों कृष्ण का उपदेश ग्रहण करेंगे? हम दुर्योधन के पक्ष में है, हमारे नेता है दुर्योधन, तो हमको भोग विलास का अवसर देते हैं, हमको कृष्ण के चरण में शरण करने का उपदेश नहीं देते, वो सही आदमी है। तो काली काल में श्री कृष्ण का उपदेश जो सब जीव का परम कल्याण के लिए है, तो कौन है तैयार ये सब उपदेश पालन करने के लिए? तो सब तैयार है डिस्को जाने के लिए, टीवी देखना, गंदी मूवी, पेप्सी, किंगफिशर बियर पीने के लिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं हे जी सुनो, ये सब दुष्कर्म से दुर्गति प्राप्त होगी, और सब क्या कहेंगे? क्या क्या बकवास बोल रहे, साधु है साधु क्या बोलते? तो साधु तो मंदिर जाओ और घंटी बजाओ और हमको विरक्त मत करो, हम व्यस्त है, हम व्यस्त है भोग विलास में। तो सुनने वाला कौन है कृष्ण का उपदेश? सावधान अंतर कर जा माम एकम शरणम रजा, तो कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए हमको भक्ति माधुरी पिलाने के लिए श्री कृष्ण वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और हमको बहुत सुंदर सरल और आनंदमय मार्ग प्रदर्शन किए हैं। धर्म करुण पहुं द्विजन निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद सबसे करुणामय अवतार है, क्योंकि हमको बहुत आनंदमय और सरल मार्ग दिया है। हरि नाम संकीर्तन गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहां से आए हैं? वो बंगाली संत है नहीं, सब बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु एक बंगाली संत है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु सीधे गोलोक से आया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है, वे ही राधा और कृष्ण एक रूप में है, तो गोलोक से आया है और साथ में हरि नाम लाया है, ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र और हरि के नाम बहुत है, हरि राम कृष्ण नारायण गोपीनाथ गोपाल गोविंद मुकुंद माधव मधुसूदन अच्युत भगवान के अनेक असंख्य नाम है, तो ये सब नाम कोई भौतिक शब्द नहीं है, ये सब शब्द अप्राकृत, तो भौतिक शब्दों से संपूर्ण पृथक है, ये कृष्ण राम गोविंद हरि नारायण जगन्नाथ, ये कृष्ण नाम अन्य जगत से आते हैं, आध्यात्मिक जगत से, प्राकृत शब्द बोलने से हम माया की जाली में और गहरे में फंस जाते हैं, लेकिन हरि नाम बोलने से हम माया से मुक्त होते हैं और खाली मुक्त नहीं होते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, कृष्ण मंत्र जपने से संसार से मोचन होते हैं और कृष्ण नाम उच्चारण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है, कृष्ण चरण में सेवा अवसर मिलते हैं, तो ये सब बंगाली श्लोक है चैतन्य चरितामृत से, तो नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ बंगाली मत है, नहीं, तो बंगाली भाषा में रचित होने के भी चैतन्य चरितामृत है सर्वोत्कृष्ट शास्त्र, जिसमें वो सभी शास्त्र का सारांश प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवत का वास्तविक तात्पर्य केवल चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं, अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के द्वारा श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत का वास्तविक तात्पर्य समझना संभव नहीं होता, तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण इस सम्मिलित गौर रूप में आया है हमको कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए, कृष्ण स्वयं हमको आदेश देते हैं मेरे चरण पर शरण लो, लेकिन कलयुग के मूर्ख जी अपना हित तो नहीं जानते हैं, तो हम तो लोग तो अपने हित नहीं जानते हैं, बहुत उदाहरण है, एक है कि वो सिगरेट पैकेट में लेके स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कॉजेज फेटल डिजीजेस, और एक पैकेट दो, फिर लंग कैंसर मिलते डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अभी क्या करेगा मेरे लिए, तो तो पहले नहीं सोचा क्यों? तो प्रकट है, स्मोकिंग कॉजेज फेटल डिजीजेस, फिर भी लोग सिगरेट पीते और बाद में क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और आज का वो बियर पीने से तो क्या फायदे होते हैं? कुछ फायदे नहीं है। दिमाग घूमते हैं, और सिर दर्द होते हैं, और महंगा भी है, तो फिर भी लोग इतना बड़ा मूर्ख है तो ज्यादा खरीद लेते हैं, बोलते हैं ये प्रेस्टिजियस है। पेप्सी पीने से क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। वो पेप्सी का मालिक का फायदा होते हैं, लेकिन उसका पीने से कुछ फायदा नहीं होते है। लेकिन हर कोने में विज्ञापन लगाते हैं, पेप्सी पी लो। ठीक है, तो लोग मूर्ख है, अपना हित तो नहीं जानते, तो इसलिए कृष्णा जो हमारे वास्तविक एक ही हितैषी है, हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, और आपने आचरण प्रभु जी बैरे सिखाए, स्वयं भक्ति करते हैं और ऐसे हमको सिखाते हैं, तो ये भक्ति मार्ग कितना सुंदर है, कितना आनंदमय है। विशेषकर पाश्चात्य देशों में प्रचार में हम पहले पहले लोगों को कृष्ण भक्ति करो, सदाचार पालन करो, भगवद गीता पालन करो, ये सब बात नहीं बोलते। हम लोगों को बोलते हैं तो रसगुल्ला लो, हलवा बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है, प्रसाद खिलाते हैं। एक्चुअली प्रसाद तो कृष्ण की कृपा है, तो भोग्य वस्तु नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देशों में क्या है भक्ति, क्या है तपस्या, क्या है धर्म, लोगों की कोई धारणा नहीं है, तो लोगों का आकर्षण होते हैं इंद्रिय सुख पर। तो हम बोलते थे इसका स्वाद बहुत अच्छा, हूं स्वाद अच्छा है मुझे दो, फिर लेते हूं सही है स्वाद अच्छा है और दो, फिर प्रसाद अधिक बन जाते हैं, और प्रसाद खिलाने में से लोगों को भक्त बनाते। भगवद गीता भी देना है, क्या होते है तो प्रसाद लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कृष्ण है भगवान है, तो अगर वो इतना सा अच्छा भोजन है तो करीब सही है कि वो बात जो बोलते है वो सही है कि कृष्ण भगवान, ठीक है, अगर इतना सा स्वादु चीज हमको खिलाते है तो लगते है कृष्ण ही भगवान है। जगन्नाथ भी पूरी धाम प्रसिद्ध है जगन्नाथ दर्शन के लिए और जगन्नाथ प्रसाद के लिए। पूरी में भोजन, वृंदावन में भजन और मायापुर में कीर्तन, इस प्रकार से भक्ति करना है। एक्चुअली सब जगह में भजन कीर्तन करना चाहिए, और कृष्ण प्रसाद तो केवल प्रसाद के रूप में सेवा भाव में ग्रहण करना चाहिए, लेकिन पति जीव की सेवा वृत्ति अधिक नहीं होती है, तो इसलिए जगन्नाथ बहुत ही कृपामय है, तो बहुत बहुत भोग ग्रहण करते हैं और हमको प्रसाद के रूप में वापस देते हैं। तो जगन्नाथ को बहुत बहुत भोग लगाना है, तो जगन्नाथ के लिए ही तो इतना सा खाना यथेष्ट। अगर हम जगन्नाथ को इतना सा देते हैं या पूरा कमरा भर के भोग निवेदन देते तो भगवान संतुष्ट होते हैं, लेकिन इनकी दया है कि बहुत बहुत भोग ग्रहण करते हैं और ऐसे थोड़ी धाम में बहुत बहुत प्रसाद मिलते हैं। और कृष्ण प्रसाद लेने से सेवा भाव में अगर प्रसाद लेना है तो पूरा कल्याण होते है, लेकिन भोग भाव में भी अगर प्रसाद लेना है तो आध्यात्मिक विकास होते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए ही श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि प्रसाद लेना है किस लिए, जिससे आत्म शुद्धि होगी, जिससे भगवान की भक्ति होगी। तो कृष्ण प्रसाद जीवा के लिए नहीं है, हृदय के लिए है। तो अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं बोलते हैं वो हार्ट प्रॉब्लम है मैं, तो डॉक्टर बोलते हैं तो ज्यादा घी मत खाओ, लेकिन सबका हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम है कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतस्त दैव हृदय विलोकयन्ति, प्रेम का अभाव से हम अंतर्यामी जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते। हृदरोग काम, चूंकि हृदय में काम ये रोग है, भौतिक कामना बहुत है, इसलिए हम भगवान जगन्नाथ को नहीं देखते हैं। तो यही हार्ट प्रॉब्लम के लिए ज्यादा घी खाना अच्छा है जगन्नाथ प्रसाद के रूप में, और उससे ही हार्ट प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा। तो सबका हार्ट प्रॉब्लम है, दिल में भक्ति नहीं होते हैं तो क्या करें, कृष्ण प्रसाद में कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण नाम बोलो, जगन्नाथ दर्शन करो। तो खाली टूरिज्म के हेतु से भी अगर जगन्नाथ का दर्शन करना है तो फिर भी जगन्नाथ इतने दयालु है कि जगन्नाथ हमको देखते हैं, जगन्नाथ का अंक हम कभी भी बंद नहीं होते, सजाई भी देखते हैं कौन आया है मुझको देखने है, ओ वो आया है, ठीक है लिखो वो आया है एक बार। तो उसका मरण का समय यमदूत को मत भेजो, विष्णुदूत को भेज, वो आया है मेरे दर्शन के लिए। तो यही जगन्नाथ की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, कृष्ण के चरण धूल भक्त जन की कृपा है कि बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं हमको माया से उद्धार करने के लिए, हमको जगन्नाथ चरण की भक्ति में लगाने बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम इतने सब भाग्यहीन है कि हम सोचते ये भक्ति क्या है, ठीक है थोड़ी सी भक्ति करना अच्छी है लेकिन ज्यादा नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं कि भक्ति करना अच्छी है तो भक्ति करो और भगवान का आशीर्वाद मिलो, लेकिन ज्यादा करना अच्छा नहीं। तो नहीं जानते भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति भावना, सर्वे की भक्ति भावना किस प्रकार है, तो बाह्य मुखजन बोलते कि चैतन्य महाप्रभु भगवत भगवत है, प्रेम से भगवत, लेकिन बाह्य मुखजन तो नहीं जानते क्या है चैतन्य महाप्रभु की भावना। तो यही है भारतवर्ष में मानव जन्म का वास्तविक अवसर है, नहीं है कि हम भारत का भौतिक विकास करेंगे फिर भारत सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या फायदा होता। सुपर भक्ति बनना चाहिए, भक्ति से शक्ति होते हैं, भक्ति शक्ति से भारत को सुपर पावर बनाना चाहिए। पावर का मतलब शक्ति, तो शक्ति कहां से मिलते हैं? शक्ति है दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी की कृपा से जो इनसे कृपा मिलते हैं तो कुछ दिन में शक्तिमान होते हैं, लेकिन उसके बाद दुर्गा देवी का प्रभाव से इस दुर्ग इस जेल में रहते हैं 84 लाख प्रकार की जीव जाति में, और ऐसे शक्तिमान महिष होते हैं या शक्तिमान शेर होते हैं, शक्तिमान कुत्ते होते हैं, तो वो एक प्रकार की शक्ति प्राप्ति। लेकिन वास्तविक शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति शक्ति, और उस शक्ति से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। तो भक्ति शक्ति सबसे बड़ी है, और जो शक्तिमान है भक्ति में तो अपना भाव नहीं देखते। भक्ति शक्ति का लक्षण है सुनम्र भाव, चुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्तजन का स्वभाव है बहुत ही नम्र, और साधारण लोग सोचते हैं भक्त कम है, सब कमजोर लोग है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों की शक्ति है शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान को आकर्षण करने के लिए। भगवान स्वयं भक्ति से आकृष्ट होते और इसलिए भगवान स्वयं भक्त रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप में। तो हम तो लोग सोचते ये भक्त जन तो क्या है, तो क्यों जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण भक्त है, क्यों लकड़ी की पुतला की पूजा करते हैं? तो वास्तव में जो भक्ति से बहिर्मुख होते हैं वंचित होते हैं, नहीं जानते हैं मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। तो विशेषकर जो भारत में जन्म लेते हैं इनके बड़े अवसर है, आपके लिए बहुत सरल है भक्ति ग्रहण करना, लेकिन दुख की बात है कि आज का जमाने में उपचार बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो आप भाग्यवान हैं, आप जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप जरा सा विचार कीजिए आपका जीवन का क्या उद्देश्य है। आप युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में है या दुर्योधन के? हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय होंगे या दुर्योधन, दुर्योधन की प्रिय। दुर्योधन कौन है? वो काली, काली राजा दुर्योधन में प्रवेश किया है। तो हम कृष्ण प्रिय होंगे या काली प्रिय? तो कृष्ण प्रिय होना चाहिए। तो कृष्ण के प्रिय होने के लिए तो कृष्ण की प्रिय साधना करना चाहिए। साधना बहुत प्रकार की, ध्यान, यज्ञ, तपस्या, अनन्य शास्त्रों का अध्ययन, मून, तो ये सब साधना है। लेकिन जगन्नाथ की प्रिय साधना है भक्ति साधना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो भक्ति साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। किस प्रकार की सिद्धि? जादू दिखाना उस प्रकार नहीं, परम सिद्धि है जगन्नाथ के चरण धूल, अर्थात जगन्नाथ के भक्तगण के सेवा में लगाने। और इस प्रार्थना है श्रेष्ठ। हे जगन्नाथ, मैं पतित हूं लेकिन आप दयालु है, तो मुझे अवसर दे आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा करना। तो ये बात तो सब लोग नहीं समझते, लेकिन आप आते हैं मंदिर, इस मंदिर में, अन्य मंदिर में इस प्रकार का शिक्षा नहीं होते, होते हैं क्या? नहीं। तो खाली दर्शन करना है, हुंडी में कुछ डालना है और चरणामृत लेना है और फिर वापस आना। तो इस मंदिर का उद्देश्य नहीं है खाली दर्शन देना, नहीं, क्योंकि अगर खाली दर्शन करने तो दर्शन नहीं होते। अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो ये जगन्नाथ कौन है, ये कृष्ण कौन है? तो हम भौतिक बुद्धि से भोग विलास कामना संयुक्त इच्छा से देखेंगे कि ये एक प्रतिमा है जिससे आशीर्वाद प्राप्त होते इंद्रिय सुख के लिए। तो ये जगन्नाथ दर्शन नहीं होता। तो कान में से दर्शन करना, दर्शन ये शब्द का अन्य अर्थ है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के द्वारा वास्तविक दर्शन होते हैं, तो समझना चाहिए। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये भी चैतन्य चरितामृत की उक्ति है कि ये रूप, जगन्नाथ का रूप तो साधारण प्रतिमा नहीं है। जगन्नाथ का हाथ है, चरण है, वांसी भी है, लेकिन जब तक हम खाली लकड़ी देखते हैं तो जगन्नाथ के चरण और वंशी नहीं देखेंगे। तो कैसे देखेंगे जगन्नाथ के चरण? तो कान में से सुनना चाहिए, वो जगन्नाथ कौन है, मैं कौन हूं, हमारा क्या संबंध है। और सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे भक्ति करना है, जिससे ये सब बात जो हम सुनते हैं वो हृदय में उसकी स्फूर्ति होगी। अगर हम सुनते हैं कि जगन्नाथ का चरण, ये जगन्नाथ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान है। तो पहले से अगर हम सुन, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्या क्या बोलते है वो, खाली लकड़ी है तो कैसे भगवान है? सुनने से हम समझ सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और यदि भगवान की इच्छा है भक्त जन को दया देने के लिए, तो अवश्य ही भगवान इस प्रकार का रूप में उपस्थित हो सकते हैं। और चूंकि हम केवल लकड़ी देखते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि परमहंस भक्त जन नहीं देखते हैं भगवान। अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु और सब महान महान भक्त तो जगन्नाथ द्विभुज मुरलीधर के रूप में देखते हैं, तो वो अवसर प्राप्त करने के लिए परमहंस भक्त का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति साधना करना चाहिए। तो फिर एक दिन में जगन्नाथ स्वामी नयम नफतगामी भगत तुम्हें हम अवसर मिलेंगे जगन्नाथ का वास्तविक दर्शन करने के लिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? माइक से चालू नहीं है, ठीक है, बंद करो, जोर से बात करो। महाराज, वर्तमान के समय में, आजकल के समय में कुछ लोग ऐसे, जैसे आप कहें, कुछ लोग जाते हैं कि साधारण दर्शन करते हैं, तो मजाक है ले, हम जगन्नाथ को देखें, महाप्रभु के जैसे नहीं मुचित नहीं हो जाते, तो उनका गति क्या होगा? फिर उनका गति क्या होगा? ऐसे बोले ना प्रवचन में कि मजाक के लिए भी अगर कोई जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो फायदा मिलते हैं, जगन्नाथ कृपालु हैं और देखते हैं, तो वो व्यक्ति आए हैं मुझको देखने के लिए तो मंगल होते हैं। उद्देश्य ठीक नहीं होने के भी किसी न किसी प्रकार से अगर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन इत्यादि करने हैं तो फायदा होते हैं, लेकिन अपराध युक्त बुद्धि से अगर ये सब करने हैं तो वो कल्याण जो होते हैं वो बहुत बाद में मिलते हैं, तो पहले अपराध का फल प्राप्त होते हैं, तो वो भी एक विचार है। माइक से बताएं, ठीक है, लेकिन जोर से बताएं क्योंकि पीछे बैठे हुए लोग तो नहीं सुनेंगे। किस प्रकार का फायदा होते है जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, भौतिक या आध्यात्मिक? तो जो भौतिक फायदा चाहते हैं जगन्नाथ से, भौतिक फायदा मिलते हैं, और उसके साथ कम से कम थोड़ा सा आध्यात्मिक फायदा मिलता है, लेकिन भौतिक फायदा तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर भी मिलते हैं। तो कितने सारे लोग तिरुपति जाते हैं बालाजी तिरुमाला का दर्शन करने के लिए, किस लिए जाते हैं? तो कितने लोग जाते हैं शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है, तो फिर भी लोगों का विश्वास होता है कि अगर 100 रुपया हुंडी में डालना है तो हम 200 रुपया मिलेंगे, और मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो अभी तक तो इतने से लोग जाते हैं और पैसा डालते हैं, क्यों? कुछ होते हैं उससे, तो भौतिक फायदे होते हैं। तो भगवान, यही भगवान की दया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये सब मूर्ख है और अनुचित उद्देश्य के लिए मेरे पास आके भी मैं आशीर्वाद दूंगा, और साथ ही साथ भक्ति बीज उनके हृदय में रोपण करूंगा, क्योंकि वो भक्ति का शुरू है। नहीं, वो विश्वास है कि भगवान रहितेशी है। हमारा हित क्या है तो नहीं समझते, लेकिन भरोसा होते हैं कि भगवान रहितेशी है, तो वो भक्ति का, उससे ही भक्ति का शुरू हो सकते है। क्या नाम है? जगन्नाथ। हमारा जगन्नाथ, जगन्नाथ जब हम जाते हैं जगन्नाथ को देखने के लिए, तो जगन्नाथ हमको नोट कर लेते हैं। जगन्नाथ लक्ष्य कहते हैं कि ये व्यक्ति आया है। हमें पूरी ही जाना है या यही भी आपके दर्शन में? तो जाइए, यहाँ पर भी जगन्नाथ है, एक ही जगन्नाथ। जाइए पुरी, वृंदावन, मायापुर, तिरुपति, आपका अवसर है। भारत भूमि में जन्म लिया है, हिंदू परिवार में, तो ऐसे विश्वास होने का अवसर होते हैं ऐसे। लेकिन वृंदावन, मायापुर, ये सब जगह जाने के पहले तो यहाँ आओ और सुनो किस लिए जाना है और कैसे भगवान का दर्शन करना है वहां पर जाके। नहीं तो जाके आप खाली पुतला देखेंगे। कम से कम एक बार साल में वो रामानंद प्रभु टॉर करते हैं। नहीं, कहाँ गए इस बार? नहीं गए, जाने वाले हैं। कब? अगले महीने। कहाँ कहाँ जाएंगे? वृंदावन। और कहाँ कहाँ? बम्बई। बम्बई जाएंगे, पुण्य तीर्थ बम्बई जाएंगे। क्यों हंसते हैं? राधा रसबिहारी मंदिर है वहां पर, प्रभुपाद पदांकित भूमि है, तो भोगविलास का राजधानी है, लेकिन उसमें एक कोने में श्री श्री राधा रसबिहारी मंदिर है, प्रभुपाद का प्रिय प्रकल्प है, तो वो पुण्य स्थान है। बॉम्बे और रास्ते में नाथद्वार है, और रास्ते में बहुत इस्कॉन मंदिर है, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद। प्रभुपाद की कृपा से अभी वृंदावन के बहुत ब्रांच ऑफिस है पूरे दुनिया में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बालदेव, जय प्रभुपाद, हरे कृष्णा।